Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ang iyong mga mata. Tila di na nananapig sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na maibabalik. Tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka, lumalang sinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw. Sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling na ng iba. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nababahala. Ulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan.